Ήκαρο, Ήκαρο, το νομίζω λέει καλά, δεν πει, αγάλε μη, ατούε μου τζάρα τάχυρ δε μη, λετσέν δε μη. Μπάκα, δεν κτνέζουν κα, χαλκή πέσάρ δε μη, μπάκα, δεν κτνέζουν κα. Μπάκα, μπάκα, δεν ζου άσρι μπα, μπά, δεν κμπλέν νέκα. Aga dadi erde bir görmürlerine mi deyiz ki? Burada selamet edil niye be? Zöz spaz deyiz ki, huatla gal. Ikaro, işte kıt bir suat tozan da mı şey? Oh, leber oy balkum vay kırmın khayrap kam leberim tu. Öngül oya atı. Dozay bana piyas millet khoz bu. Brast. بدلم لعنه تو لرب منیتو از بس چه زور خوش دکم من هیچ گناه یکم نیا وره ماری کم تکالی دکم مم کزا من هیچ گناه یکم نیا باور که هیچ گناه یکم نیا من گزه چه قید خوزم کدر دیم بکزی ها تکالی مم کزا زور خوش دهی بخدای جلو بگره کلی دبی لگل ایکارو بروی با تو چه وارش چه چیز دمی بر آمدم که باشه تگشتی بله بله هیچ خبر نبی او کاره با من بس بیره من او کاره دکم باو که بانکم مکم بابا کوریا تگشتی هیچ خبر نبی نه من خوم آگداری دبم بله خوم هیچ خبر نبی باشه برادی برای مالکم تو زور سر خوی همو تاوروی تو منده کرد ولو سیقشم به زمان نیا بز لگره و عفو عفو زوی هساری چی توانا پیویست او دزببم با اوی لنای بباتن دوستارو چی کشتی ازی بیگای اگا لقو بیارش بکا بلان خد با براچی برد تاوکو براچی با تاوی چی باچی بکا خوشک گندار راز دکات پلانه کتیا بتوای پبری ریس هرش بکیت سر تو چیو هرش بکیت سر تو کیو دوخ فلی دهنین بو ایرا اتومبیلکا اتومبیلکا اگه دست بودم نازم سیغول داد اتومبیلکا اتومبیلکا اتومبیل آیو فی درنده زور بیز آگاتان خوبه باش آگاداری خود تابن تو زور متسی دارن بله منیش به زیرکانه معمولی لگل دکم خم نبی بله سپاس دکم ها؟ یفو هرش کده سر تاوری توکیو یفو درنده للای تاورکا؟ ها؟ او یفویا کوچی های تو رزگر من کرد. ای کوچی، یارمتی، یارمتی، تکایا، یارمتی. ها؟ اوی کارویا، کواه ترومبه لکه لما ترسیدانا تی؟ هیکارو زمو، لنا یفودان، تو دنیا کوجی من دنیام کواه هیکارویا ها؟ من هر اصادتم یارمتیان دادم بلند ایزار برکوا دونیا بن هرام تارز گردکم من لنا بابا كوجي من ليرام هموتان سلامتي سلامتين يا متي ما عندك كوجي من نامي يا ببنم بلا جانم زور خوش ديت كيت كي يا متي متتكايا بيدن بهي ددان غورا من ددان غورا ما هاي سرقه ستور بلا زمو لوانه تو ددان غورا بي چك چي وقتي خساني ها پیوست رگه یک بدوزینه و تاوکو رزگر بین دون فلیت دولره هر وقت چون من دانه بو دوک فلین اکو تایی دا بخوی بدر کود حتا من دست من دل نیام دوباره سر ناکوی چون که او گمزانی لگل تن دد دو رینن دل نیام که دد دو رینن نه هرگیز نیانم دوک فلی بسرم کوی یوفو بیزی خوال نایی باب بلا کجوه هلا جوری ویا من نتوانم دروازه هم کم دم بیا اولو پرتم رو چیو؟ اولو بلگه کسی توا چی که تو چیوی افیلو آگه تینه بوینه رو بخواد نگاه چی کره ای خوشگوی رو کمباری بری میشنم یا چیو ملای زود توره او دنیا خرانه کاتن اولای دلی کلاره دم چه خوشه اوتیلیا دنبی ایش تا ما تا قرابی ولی کری من دکی ها بزن ستیده کم ایستا او پلا مکا اوتا ازلتا خوخار کرناتیا زمان کنو سلامتا دنبی جیل اتا اگر لسیا تبوی کارو لفروگ کنو ایتی اوی بابا باری اگر دبن دارکانی اوتا بزن ستیده کم پیوسته زوفری هن کام تاکو نمردون پیوست خون لود رنده رزگار بکن دوگ فلی در چو دو عدد کشن دی بینن لناو تان دبم لیدانه چی بیز به دست کنم پلانی اکم ما شکستی اینا لپلانی دوام سبکن گورم نای پلانی دوام دیبه دیبه که هرامی هم بو کشدهی آماده این به نیشل سر زیبه بوم نه ببرنستا او چی دکن؟ نازنین لیره دمینه اینو یا نه؟ هی! سری هم کن! اوه! آن ده اینو ایمه بکشن! دی! ها؟ او اکسزینه تا پیند خلا خوی را دگری همو تان آگداری من بن حالا یک روی دار لنا فروکه که ای جلی بو باوکا یک پیلانه با رزگار کنی اوانا اویش بیروکه یکم هیا اوه چیه باوکا امش زور مترسی داره کورکم باوکا هیچ کات من بدست نمو تا اوکو تساوره بکن تکه هر رگه یکی پیم بله با تاخی بکم اوه دکتر امون دایست چی دیتی ها دایست کی؟ جو بگره دکتر پیویست او من بباد با توکیو تاکو هی کارو هورکانی رزگار بکم ادی کو بابی بابم امن گله گله کی کارم خوش دوه تکه او کاری بکم ای بابا اکورا سیری نکم ای بابا تقویر بدیدن تقویر بدیدن اون سوا دایشی با پله برو ام خلک رزگار بکه و بکه دشمنکه لطوری توشو دور بکه اما یک پیلان منده بی و خلکه شمو رزگار بکه و خلکه تساوی ندستی توی دایشی پیلانکه زیبا زیب که گوی بیستیم بوی وکو اوی گلانده زاری برس کرده نخی با کجی وی جزاره کدی کارکی خوی لسه خوی گلان نکاتن با ناراحتی بو در بچید اه تیگه ایشتی کجی؟ تیگه ایشتیم با تقیب که اینو کوجی تکه پلانی یکم زیب زیب که للای راست و دست بیب که من هی دیزیکم نموا من لمردن نیزیک دموا کوچی کوچی آیا تو سلامتی؟ بله من آمادم دی با دست ببکن بنفرده دو کال پیویست شتیگ لو دو کالات کم اگر نه اوان همو دمران دوستی خیراکا استا باز نیه چی نکته؟ سرکوت. کجی دست میکادای؟ او زاره سر دکوم. من سرکوتم استان لوری توی دونت فلیر حاضر گلان دایزار برکوا گلان دایزار درچوا کوچی خالک که همون رزگاریم بو دی تو بگری وا Güzel bir asın tuhane o. Dey! Kuci, zorunu zikme baba. Matırsı zora. Don Fleet, finiş este ermeti dedem. سکیچی برین دای بنافرد بی هی جیلا دی سارکه لدست تو رای کرد من وتم که آتو داد دوره گیلا. بخ و گورم دعوی لبرین دکم تیم بین کلاب نبری. کوچی من خواهی که لکم خواست دمی خوراکی من تو سکار کرد زاز سپاس دکم من خواهی من عاشقه کردم شکل دادم سر فرمی مکه کوچی او وقتی دایتا او اتو لذت می‌زد از خوش دوی دلچی سکه باز نیا ادیوانیا ها